wyjątkowo. Lista przebojów trójki na naszej antenie dziś. Do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 11 kwietnia, jest 16:00. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Sektor energetyczny i zbrojeniowy to główne tematy wizyty premiera w Stanach Zjednoczonych. Hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej oddano w kraju i za granicą. Praca zdalna, czyli rewolucja w kodeksie pracy. Wyjaśnimy, na czym polega. Premier Mateusz Morawiecki udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Do czwartku odwiedzi Waszyngton i Atlantę. We wtorek w Białym Domu szef polskiego rządu spotka się z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Głównymi tematami rozmów będą kwestie gospodarcze, kwestie sektora energetycznego oraz bezpieczeństwo Polski, w tym zamówienia dla polskiej armii. Premier spotka się z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym z producentami czołgów Abrams oraz myśliwców F-35. Najwyższe władze państwowe oddały hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Mija 13 lat od tragedii prezydenckiego samolotu z 96 osobami na pokładzie. Delegacja na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Prezydent Andrzej Duda na Wawelu oddał hołd parze prezydenckiej i złożył wieńce przy sarkofagu w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Rano prezydent Andrzej Duda był w Krakowie, gdzie modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła. Przed południem prezydent przyjechał do Warszawy. Najpierw w Świątyni Opatrzności Bożej złożył wieńce między innymi przy grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Głowie państwa towarzyszyła asysta wojskowa i odgrywany był utwór Śpi, kolego. Z Wilanowa prezydent przejechał na Żoliborz, gdzie złożył wieńce na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a następnie na placu Piłsudskiego i przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda złożył kwiaty przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier, a także minister obrony złożyli kwiaty przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i pomnikiem wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w stolicy. Główne tegoroczne uroczystości związane z 13. rocznicą katastrofy zostały przeniesione na niedzielę 16 kwietnia. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi. O ofiarach katastrofy smoleńskiej pamiętano na Ukrainie. Polscy dyplomaci złożyli kwiaty przy pomniku Anny Walentynowicz, który znajduje się na terenie polskiej ambasady w Kijowie. W uroczystości wziął udział ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki. Jednej z najjaśniejszych postaci tej transformacji demokratycznej w Europie, Anny Walentynowicz, która była Ukrainką, urodziła się w ukraińskiej rodzinie, w rodzinie, która zapisała się pozytywnie w czasie zbrodni wołyńskiej, odmówiła udziału w tej zbrodni UPA. Pamięć ofiar katastrofy uczcił także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał: łączymy się w smutku z narodem polskim i oddajemy hołd pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, jego małżonce i wszystkim, którzy zginęli w imię służby ojczyźnie. Wieczna pamięć, napisał ukraiński przywódca. Praca zdalna od kilku dni jest już oficjalnie w kodeksie pracy. Najważniejsze zmiany to obowiązek pracodawcy do przygotowania nowych regulaminów oraz zwrot niektórych kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy w domu, mówi specjalista księgowości Piotr Juszczyk. Jeżeli pracownik będzie używał prywatnego telefonu na rzecz pracodawcy, będzie również ciążył na pracodawcy obowiązek pokrycia związanych z tym udokumentowanych kosztów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub też ryczałtu odpowiadającego przewidywanym kosztom ponoszonym przez niego w związku z pracą zdalną. Pracownik wykonujący pracę w domu jest z kolei zobowiązany do przestrzegania zasad opisanych regulaminem pracy. Katolicy obchodzą poniedziałek Wielkanocy, w polskiej tradycji znany też jako śmigus dyngus lub lany poniedziałek. O to, czy mieszkańcy Katowic hołdują tradycji, pytała Joanna Opas. Gdzie panowie mają wiadra albo jakieś polewaczki? Przed chwilą nas polali pod kościołem, ale no, tradycja zanika, my już nie stosujemy. Poza tym jest trochę za zimno. Nie boi się pani spacerować w obawie przed polaniem? Polali nas dzisiaj dwa razy, bo najpierw na mszy, a teraz wychodząc. Kropidłem tylko. To nie to, że ktoś wychodzi i wiadrem jest oblany. Ale to na szczęście. A kiedyś jak wyglądał lany poniedziałek? No, to wie pani doskonale, jak wyglądał. Ludzie się lali wodą i było wesoło, a teraz jest wszystkim smutno. Okazuje się, że nazwa śmigus dyngus powstała z połączenia dwóch odrębnych zwyczajów. Śmigus pierwotnie oznaczał uderzanie gałązkami lub rózgami, a dyngus to właśnie zwyczaj polewania wodą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To polewanie wodą również w kategoriach naturalnych dziś nas czeka, niektórzy już je mają. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza we wschodniej i południowo-wschodniej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze i bardzo możliwe, że te burze mogą być z gradem. W tej chwili mamy w Małopolsce i na Podkarpaciu takie miejsca, w których takie burze mogą Państwa zaskoczyć. Jeśli chodzi o temperaturę, od 9 do 11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, do 15 na przeważającym obszarze kraju i 16 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 6. Oczywiście te wartości w najcieplejszym momencie dnia, one już za nami. Teraz temperatura powoli, ale jednak spada. Wiatr słaby, tylko w czasie burz może być porywisty. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Ponownie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Motoryzacyjne, tym razem poniedziałkowe popołudnie, bo to właśnie dziś powroty ze świąt, jutro wtorek, jutro normalny dzień pracy, ale dziś wracamy z tych świątecznych wyjazdów. No i w związku z tym zagęszcza się ruch na drogach dojazdowych do dużych miast, w związku z tym oczywiście utrudnienia. U nas jak zawsze informacje o tych wszystkich utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach, ale również o tym, co dzieje się, działo się w czasie świąt. Redakcja Aktualności. Po drodze z Trójką Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Tu zapraszam do kontaktu w każdej sprawie i Witold Lazar. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do 19. nie pluszowy miś, ani kwiaty. To też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Pójdę, to oczywiście grupa Happy Set. Po drodze z Trójką, 11 minut po godzinie 16 i przed nami kolejna porcja raportów o sytuacji na naszych drogach. Na początek przenosimy się na północ, konkretnie na Pomorze, do Gdańska. Jak sytuacja w tym regionie kształtuje się na drogach, o tym Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry. Dziś, podobnie jak wczoraj, na Pomorzu fantastyczna pogoda, ale drogi szalenie niebezpieczne. W samej tylko Gdyni doszło do trzech tragedii. W sobotnie przed południe zginął kierowca jednośladu, który uderzył w słup sygnalizatora. Wcześniej drogę zajechać miał mu kierowca auto osobowego. W niedzielny poranek w drzewo przy ulicy Chwarzmińskiej uderzył osobowy Ford. Kierowca zginął na miejscu. Do tragicznego wypadku doszło także dzisiaj nad ranem. Na tej samej drodze auto kierowane przez pijanego 18-latka dachowało, uderzyło w drzewo. Już po przewiezieniu do szpitala zmarł 18-letni pasażer samochodu. To nie koniec poważnych zdarzeń, bo po 13 na ulicy Spacerowej łączącej Oliwę z Osową samochód osobowy, skręcając w lewo, zderzył się z wyprzedzającym go motocyklistą. 29-latek z poważnym urazem nogi trafił do szpitala. Na tej trasie utrudnienia właśnie się skończyły, podobnie jak już także na ekspresowej siódemce, gdzie po niegroźnej wydawałoby się kolizji dwóch aut przed Nowym Dworem Gdańskim przez kilka godzin przejazd był zwężony, a droga w stronę Gdańska zakorkowana na kilkukilometrowym odcinku. Poza tym ważne trasy w regionie w tej chwili przynajmniej spokojne. Duży ruch obserwujemy w rejonach turystycznych. To na przykład powroty z Mierzei Wiślanej trasą Stegna-Nowy Dwór Gdański. Tutaj spiętrzenia, Półwysep Helski, co ciekawe, bez oblężenia w tej sytuacji. No i ostrożność, jak zwykle, wskazana także w rejonie węzła Gdańsk Południe, obwodnicy zachodniej Trójmiasta. Plac budowy trasy metropolitalnej pokonujemy ze zwężeniami i ograniczeniami prędkości. Dziękuję bardzo. To Sebastian Kwiatkowski. Sytuacja na drogach Pomorza i dla odmiany przenosimy się ponownie na południe, tam gdzie pogoda pomału zaczyna się psuć drogi województwa śląskiego, a więc oczywiście autostrada A4, A1. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla Państwa sytuację na drogach regionu. Dzień dobry, witam świątecznie z Katowic. Nie widać jeszcze na śląskich drogach kulminacji po wielkanocnych powrotów. Policja ma co prawda odnotowanych od północy kilkanaście kolizji, na szczęście niegroźnych, no i też dlatego nie mamy informacji o tym, żeby ktoś w tych zdarzeniach był poszkodowany, ani żeby przez stłuczki właśnie były gdzieś utrudnienia. Tymczasem ruch jest niewielki, niemniej są miejsca w województwie śląskim, gdzie trzeba zwolnić i tak jest na przykład na południu na drodze wojewódzkiej 948 pomiędzy Międzybrodziem Bialskim a Czernichowem. Nieco większe natężenie o tej porze jest też na jedynce w okolicach Zwardonia, ale także w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju. Autostradą A1, jadąc od granicy w Gorzyczkach w kierunku województwa łódzkiego, przejeżdżamy bez najmniejszych problemów. Jeżeli zaś chodzi o śląski odcinek A4, to zwalniamy jedynie w Mysłowicach, w okolicach węzła Brzęczkowice, gdzie mamy zmienioną organizację ruchu, ale też przed bramkami poboru opłat, także w Mysłowicach. Jeżeli zaś ktoś jedzie trasą S1 do lotniska w Pyrzowicach albo do Tychów, no to musi liczyć się z tym, że w Dąbrowie Górniczej na kilkukilometrowym odcinku jest zwężenie do jednego pasa, no i przez to często tworzą się korki. Na drogach Jury Krakowsko-Częstochowskiej większe natężenie, ale bez tragedii. Jest na drodze numer 78 w Zawierciu oraz na drogach wojewódzkich 791 i 793 w Myszkowie. W centrum tego miasta trwa budowa bezkolizyjnego, wielopoziomowego skrzyżowania dróg z linią kolejową. Na północy województwa śląskiego nieco więcej samochodów jest na drodze numer 46. To droga wylotowa z Częstochowy w kierunku Opola. W samej Częstochowie największy ruch, jeżeli można tak to nazwać, jest w okolicach Jasnej Góry. I jeszcze zaglądamy do aglomeracji i na szczęście tutaj ani w Katowicach, ani w Sosnowcu, Tychach, Chorzowie czy na przykład w Gliwicach nie ma większych kłopotów z płynną jazdą. No i oby tak zostało. Szerokości, przyczepności i do usłyszenia. Marcin Kazak-Wielgus, dziękujemy, do usłyszenia. Przychylamy się do tych życzeń i przyłączamy do nich. Przypominam Państwu, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieoczekiwanych zmian organizacji ruchu, proszę dać nam znać. Przekażemy wszystkim 2273. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. Proszę Państwa, trwają powroty świąteczne. W takie dni jak dzisiejszy sporą część naszego dnia spędzamy w samochodzie, jadąc również do pracy, do szkoły, do przedszkola, na zakupy, codziennie praktycznie. Człowiek od lat ułatwia sobie życie, aby zaoszczędzić maksymalnie dużo czasu, zatem bardzo często jemy, pijemy, podróżując. Ale czy jest to bezpieczne? Jak bardzo czynności, które wydają nam się banalne, przeszkadzają nam w bezpiecznym prowadzeniu samochodu? To pytanie Kuba Hanak zadał Pawłowi Janickiemu, instruktorowi z krakowskiego motoparku, ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Bardzo często w tym naszym przeszkadzaczem to jest to, co robimy na co dzień, czyli spożywamy posiłek, palimy tytoń. Już o sytuacjach związanych choćby z korzystaniem ze smartfonów, telefonów nie wspomnę. Wszystkie te i wiele innych czynności, które rozpraszają naszą uwagę, naprawdę wpływają na bezpieczeństwo, na taki nasz decyzyjny czas reakcji, na to, kiedy możemy podjąć decyzję o wykonaniu jakiegoś ruchu, czy ewentualnie zauważenie jakiegoś elementu zagrażającego naszemu bezpieczeństwu. No jest mocno mocno ograniczone w momencie, kiedy właśnie robimy coś innego, co nie jest do końca związane z jazdą. No właśnie, często zatrzymujemy się przy jakichś przydrożnych restauracjach, zamawiamy sobie hamburgera i frytki i natychmiast wyruszamy w drogę, bo żal nam tych 2, 5, 7, 10 minut na odpoczynek. Takie zachowanie jest bardzo groźne. Zdecydowanie tak i ja sugeruję zawsze, jeżeli rozmawiam z kimś o tym, jak zaplanować sobie podróż, jak być bezpieczniejszym na drodze, jak defensywnie podchodzić do tematu jazdy, to właśnie planowanie podróży nawet w kontekście postoju też ma duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze warto sobie wziąć te 20% dłużej niż wskazuje nawigacja. Jeżeli faktycznie się zatrzymuje na posiłek, ten postój nie jest tylko po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, czyli na przykład głód, ale również taka regeneracja. W spokoju siadamy, jemy, nawadniamy się i dopiero potem kontynuujemy podróż. Absolutnie niewskazane i bardzo niebezpieczne jest to, kiedy posiłek przenosimy do środka. Czyli nie jemy jedną ręką i nie prowadzimy jedną ręką samochodu. Tych aspektów niebezpieczeństwa, bo tak trzeba to nazwać, jest bardzo wiele. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, możliwość odpowiedniej reakcji. Jeżeli skupieni jesteśmy na robieniu jakiejkolwiek innej czynności, wykonywaniu jakiejkolwiek innej czynności, czyli jedzeniu, piciu, rozmowie przez telefon i tak dalej, czy paleniu tytoniu, to w tym momencie jakby nie jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować. To dochodzi jeszcze ten aspekt manualny, czyli jeżeli trzymamy jedną rękę tylko na kierownicy, no to gdzie w tym bezpieczeństwo, gdzie w tym odpowiedni ruch, gdzie w tym odpowiednia tam manualność, czyli ten spokój wykonania jakiegoś tam manewru. Często, gęsto bywa tak, że jak spożywamy posiłek, to w samochodzie, kiedy jesteśmy w ruchu, na pewno się to może zdarzyć, że nie wiem, coś nam wypadnie, wyleje nam się, czy wycieknie sos na przykład, to automatycznie odwracamy uwagę. Wiemy doskonale, że przeciętny czas reakcji człowieka jest w okolicach 0,7-0,8 sekundy. To mówimy o takim czasie, kiedy zauważa przeszkodę na przykład, czy niebezpieczeństwo i reaguje, czyli wykonuje jakiś tam ruch. To teraz, jeżeli dołożymy sobie czas, który poświęcimy na to, żeby zerknąć, czy nasze spodnie są czyste, czy ewentualnie podnieść coś, co nam upadło, to w tym momencie możemy się przemieścić nawet kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt metrów, nie wiedząc w ogóle, co się dzieje na drodze. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Coraz bardziej modne są kubki termiczne i wszystko jest super, dopóki coś złego nie wydarzy się na drodze. Widuję taką prawidłowość, że bardzo wiele osób zabiera takie ciężkie, specjalnie izolujące temperaturę kubki, ale musimy brać pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, że taki termiczny pojemnik, kubek, on może ważyć kilkanaście kilogramów na naszej głowie. Krótko mówiąc, jeżeli przemieściłby się, nie wiem, z odległości tylnej szyby, tylnej kanapy w kierunku naszej głowy, przy uderzeniu niewielkim, przy prędkości 30-40 km na godzinę, to jest w stanie roztrzaskać nam głowę, czaszkę. Już nie wspomnę o tym, że mogą nam się nawet wtoczyć, jeżeli gdzieś tam w niekontrolowany sposób się odepną, czy ewentualnie znajdą się gdzieś pod nogami, to wyobraźmy sobie, że mogą się znaleźć bezpośrednio pod pedałem, na przykład hamulca, i też skutecznie uniemożliwić nam jakąkolwiek reakcję na sytuację niebezpieczną na drodze. Dokładnie tak, proszę Państwa. Nie śpieszmy się. Ja to nazwałem takim wymuszonym brakiem pośpiechu w poprzedniej godzinie naszego programu, ale takie coś naprawdę nam się przyda, zwłaszcza, że jak wyjdziemy z samochodu po to, żeby tych wszystkich czynności dokonać, to przy okazji rozprostujemy trochę kości, zmienimy pozycję, odświeżymy się, złapiemy parę głębszych oddechów. Tematem zajął się Kuba Hanak. Na ramionach

Wykonujemy zadania na podstępach do samego miasta. Wykonujemy zadania na podejściach do samego miasta. Odpowiednio udało się odepchnąć wroga od głównej drogi. Łączy ona Czesiw Jar i Bachmut. Bezpiecznie umocniliśmy się na pozycjach. To była olbrzymia praca. Podczas rosyjskiego ostrzału Zaporoża na południowym wschodzie Ukrainy zginęły dwie osoby. Mężczyzna i jego 11-letnia córka. W ich dom, jak poinformował w wystąpieniu w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański, trafiła jedna z rosyjskich rakiet typu S-200, którymi okupant zaatakował miasto. Kobieta, która także była w tym domu, jest w stanie krytycznym w szpitalu. Tak państwo terrorystyczne świętuje Niedzielę Palmową, mówił Wołodymyr Zełański, mając na myśli kalendarz obowiązujący w prawosławiu. Tak Rosja stawia się w jeszcze większej izolacji od świata, od ludzkości. Każde obchodzenie chrześcijańskich świąt uczy nas, że możemy nie wiedzieć jak, ale musimy być pewni, że zło przegra. Musimy wierzyć, wierzymy w to. Musimy doprowadzić do porażki zła. Jesteśmy coraz bliżej, świat jest z nami. Co miesiąc, co tydzień jest coraz więcej tych, którzy nas wspierają, którzy wspierają naszą odwagę i wiarę w życie. Dziękuję wszystkim na świecie, którzy są teraz z Ukrainą, którzy są z nami. Ja dziękuję każdemu w świecie, kto razem z Ukrainą zaraz, kto dzieje z nami. Katolicy na Ukrainie świętują Wielkanoc. Jak podkreśla ambasador Polski w Kijowie, część osób spędza święta w okopach. Są wśród nich także Polacy. To są bardzo rodzinne święta i na pewno w tym okresie rozłąka będzie szczególnie dojmująca. Ambasador Bartosz Cichocki. Tutaj się mówi, że w okopach nie ma osób niewierzących. Jestem pewien, że wielu żołnierzy, którzy być może wcześniej nie przywiązywali wielkiej wagi do tych świąt, zgromadzi się wokół tej istoty tych świąt. Ukraińscy Polacy też są ofiarami i też są bohaterami tej wojny. Walczą w obronie państwa, podlegają poborowi do wojska, służą czy zgłaszają się na ochotnika, niosą pomoc jako wolontariusze, pracują jako lekarze. Oby ta radosna nowina o zmartwychwstaniu wlała w ich serca otuchę. Armia moskiewskiego reżimu nawet w Wielkim Tygodniu nie przerwała ataków na Bachmut, Awdzijiwkę i inne ukraińskie miejscowości. Tylko w ciągu ostatnich godzin rosyjskie rakiety spadły w Donbasie oraz w obwodach zaporowskim i chersońskim. To Maciej Jastrzębski, dziękuję bardzo, ale docierają też do nas i dobre wiadomości. Do domu wróciła 24 ukraińskich dzieci, które zostały wcześniej nielegalnie wywiezione do Rosji. Powiadomił o tym dziś szef władz obwodu chersońskiego Oleksandr Prokudin. No to tylko kropla w morzu, proszę państwa, bo z kolei wicepremier Iryna Vereszczuk oznajmiła, że na terytorium Rosji przetrzymywanych jest w dalszym ciągu blisko 4400 ukraińskich sierot. Otwieram oczy, idę, widzę na jeden metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcesz się Zawiałow i Dawid Podsiadło. Równo kwadrans dzieli nas od godziny 17. Przed nami teraz w audycji Po drodze z trójką kolejny raport z regionu i tym razem przenosimy się na Podkarpacie. Tam pogoda się już całkowicie popsuła, ale więcej szczegółów ma dla Państwa o sytuacji drogowej Janusz Jaracz. Zmienne dziś warunki drogowe na Podkarpaciu. Od czasu do czasu słońce, ale też jak przystało na lany poniedziałek, chwilami leje. Co więcej, lokalnie pojawiają się burze i to nawet z gradem. Ostatnio spadł w okolicach Krosna. Zatem zalecam ostrożniejszą jazdę. Poświąteczne powroty wyraźnie jeszcze przed nami, bo korków na drogach na razie nie ma. Po południu pojawiły się, ale w Bieszczadach, na remontowanym odcinku drogi wzdłuż jeziora Solińskiego. Tam atrakcje jak kolejka gondolowa czy wejście na zaporę, a do jazdy z kilkoma ruchami wahadłowymi. Turyści, którzy przyjechali na świąteczny wypoczynek i chcieli skorzystać przed wyjazdem zatem ze słonecznych chwil, musieli trochę czekać. A skoro już zaglądam w okolice Soliny, to ostrzegam, że od kilku dni mamy tam zamkniętą najkrótszą drogę z Ustrzyk Dolnych nad jezioro. Dokładnie odcinek z Ustianowej do Łobozewa. Tam w jednym miejscu było zwężenie na osuwisku i po opadach droga jeszcze bardziej się posypała. Przygotowywany jest zastępczy objazd, ale tylko dla osobówek i komunikacji publicznej. Na razie trzeba nadrabiać trasą przez Ucherce Mineralne. Jeśli chodzi o wypadki, dziś podkarpacka policja nie zanotowała żadnego. A od piątku, kiedy to rozpoczęła się świąteczna akcja profilaktyczna, w kronice policyjnej zapisano 8 takich zdarzeń. Jedno niestety śmiertelne, ale to jeszcze w piątek w Przemyślu, gdzie samochód prowadzony przez 77-latka wjechał w przystanek autobusowy, poważnie raniąc siedzącą tam kobietę, która niestety zmarła w szpitalu. Dziś mamy tylko kolizje. Ostatnie dwie w Rzeszowie. 3 auta zdarzyły się na Alei I Armii Wojska Polskiego, a 2 na wjeździe na stację benzynową przy ulicy Armii Krajowej. I jeszcze rzut oka na wschodnią granicę, ale krótki, bo i tu widać święta i według ostatnich danych na żadnym z podkarpackich przejść z Ukrainą nie ma kolejek. Janusz Jaracz z Podkarpacia, z Rzeszowa konkretnie, dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszą, ta sytuacja bywa bardzo różna w zależności od regionu. Albo ten ruch jest bardziej zagęszczony, albo mniej, tak jak właśnie przed chwilą na Podkarpaciu słyszeliśmy. Co za pogody się tyczy, no to patrzę właśnie na ekran meteoradaru i tutaj rzeczywiście ten ekran upstrzony różnymi kolorowymi plamkami, większymi i mniejszymi, stąd też sformułowanie, że zachmurzenie umiarkowane, czasami tylko duże i możliwe przelotne opady deszczu jest jak najbardziej uzasadnione. W tej chwili mamy do czynienia także i z burzami, one właśnie przetaczają się w okolicach Rzeszowa, Sanoka, no i także w kierunku Małopolski. To wszystko zmierza. Tarnów, Nowy Sącz, tam w tej chwili grzmi również w Krakowie albo i jego okolicach najbliższych. No i to wszystko pomału, bardzo pomału, ale jednak przesuwa się w kierunku zachodnim, więc za chwilę i na Śląsku ta pogoda może się popsuć i proszę uważać na te opady. Opady intensywne w czasie burz, mogą to być także opady gradu. Wtedy mamy widoczność dość znacznie ograniczoną. Uczulamy Państwa na te pogodowe zmiany. Po drodze z trójką audycja popołudniowa, 2 2 7 3. Jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać. Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. drodzy z Trójką. Monitorujemy dla Państwa sytuację na polskich drogach. Dziś dzień powrotu ze świąt. To potrwa na pewno do późnych godzin. No ale na razie zostawmy tę sytuację. Wkrótce kolejne raporty z regionów, a tymczasem przenosimy się w inny rejon świata zupełnie. Oto na wodach wokół Tajwanu. Zakończyły się 3-dniowe manewry wojsk komunistycznych Chin. Podczas nich symulowano atak na wyspę, którą Pekin uważa za swoją zbuntowaną prowincję. Wojskowe chińskie ćwiczenia były odpowiedzią na wizytę tajwańskiej prezydent w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Michał Strzałkowski. Chińskie ćwiczenia otrzymały kryptonim Skrzyżowane Miecze. Polegały m.in. na symulowaniu rakietowego i lotniczego ataku na Tajwan. Brało w nich udział przynajmniej 11 okrętów wojennych i około 70 samolotów bojowych, w tym ciężkie bombowce H-6. Chińska telewizja opublikowała też komputerową symulację pokazującą zmasowany atak rakietowy na Tajwan i otaczające go wody. Chińska dyplomacja wprost wyjaśniała, że jest to reakcja na ubiegłotygodniową krótką wizytę tajwańskiej prezydent Tsai Ing-wen w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Kalifornii spotkała się z przewodniczącym amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym. Nie możemy pozostać bezczynni wobec niewłaściwych zachowań Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Chiny muszą bronić nawet siłowymi środkami swojej narodowej suwerenności i terytorialnej integralności. Ćwiczenia naszych sił morskich i powietrznych to poważne ostrzeżenie, że prowokacja tajwańskich separatystów i ich współpraca z obcymi siłami mogą się spotkać z naszą zdecydowaną odpowiedzią. Mówił rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin. Chiny komunistyczne uważają bowiem Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Tajwańskie władze zaś same siebie uważają za kontynuatorów prawnych Chin sprzed komunistycznej rewolucji. W czasie wojny domowej zakończonej zwycięstwem komunistów na kontynencie, na Tajwanie schroniły się przedrewolucyjne władze wraz ze sporymi siłami zbrojnymi. Komuniści nigdy się na inwazję na Tajwan nie odważyli. Pekin nie uznaje jednak odrębności Tajwanu i stosuje tak zwaną zasadę jednych Chin. Kto nawiąże oficjalne relacje z Tajwanem, ten traci swoje relacje z Pekinem. Dlatego państwowość Tajwanu uznaje tylko kilkanaście zwykle małych państw na świecie. Tajwan przez lata jednak wypracował sobie model prowadzenia nieoficjalnych relacji ze światem. Pekin stara się je jednak utrudniać jak tylko może, a Tajwańczykom grozić inwazją, jeśli by oficjalnie postanowili ogłosić niepodległość swojego kraju. Obecne władze w Tajpej coraz śmielej jednak starają się prowadzić swoją politykę zagraniczną. Pokazaliśmy społeczności międzynarodowej, że w obliczu presji i gróźb Tajwan staje się jeszcze bardziej zjednoczony i absolutnie nie ugnie się. Nie pozwolimy też sobie przeszkadzać w nawiązywaniu relacji ze światem. Powiedziała tajwańska prezydent Tsai Ing-wen, wysiadając z samolotu po powrocie z zagranicznej podróży. Jej głównym celem były kraje Ameryki Środkowej, Belize i Gwatemala, ale tajwański rządowy samolot zrobił międzylądowanie w Stanach Zjednoczonych, a w Kalifornii przewodniczący Izby Gmin Kevin McCarthy zapewnił osobiście prezydent Tsai, że Waszyngton nie zamierza rezygnować ze współpracy z Tajwanem. Myślę, że nasze relacje są najmocniejsze, odkąd jestem na świecie. Dotrzymamy naszych zobowiązań. Podkreślamy też nasze przywiązanie do wartości, jakie wspólnie podzielają Tajwan i Stany Zjednoczone. Podobne do tych zakończonych dziś manewry Chiny zorganizowały wokół Tajwanu w sierpniu ubiegłego roku. Wtedy była to reakcja na wizytę, jaką na Tajwanie złożyła ówczesna przewodnicząca amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. No, ten region świata to już od jakiegoś czasu potencjalny region zapalny. Póki co strony zachowują status quo. No, ale takie incydenty jak zakończone właśnie manewry, o których opowiadał Państwu Michał Strzałkowski, tylko podnoszą temperaturę w tym regionie. No i będziemy się tej części świata bacznie przyglądać. Jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię niż ktokolwiek, gdykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy.